Кръстът. Съборна беседа, държана от учителя на 1 септември 1924 година. Кръстът е винаги в движение кръгообразно. С две течения, вертикално и хоризонтално, и всяко от тях има две движения. Отдолу нагоре и отгоре надолу, и от дясно наляво и от ляво надясно. И през тая врата на движението му, което е толкова бързо, никой не може да мине, освен любовта. И затова кръстът страданията, те се съпровождат само с любовта. Така че страданията са зад кръста, а радостта е пред кръста. Тоест, любовта е пред кръста. Електричеството има движение във форма на кръст, а магнетизмът спираловидно. Там, където има много електричество, земята е гола. Голо е. Само камъни. Даже мъх не расте, а растителност няма никаква, а под повърхността има буйно течаща вода. Водата привлича и урегулира движението на електричеството. Там, където има магнетизъм, има хубава буйна растителност, зелена трева и течащата вода е тиха и спокойна. Магнетизмът глади, увлажнява повърхността. Беседа от учителя, държана на 1 септември 1924 година, понеделник, 13 часа на обяд, на улица Опълченска, 66, пред ръководителите.